با اهل کتاب انت حرکت بکو. برشبو که ایمان آوردن به آنچه که به ما نازل شده و آنچه که به شما نازل شده. معبود ما و معبود شما واحد و یگان است و نحن له مسلمون. ما فقط به ما الله تسلیم هستیم، گردن گذاشتیم. این کلمه را که برشبو که یک انسان که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه چی برشبو که؟ هر آنچه که با قرآن و با سنت پیغمبر علیه السلام در تضاد باشه باید قبول نکنیم. فورا بعد میگه بله، مشکل حل میشه. باز برسلوه که اینی کارت مخالف به اینی حدیث، اینی کارت مخالف به اینی کتاب الله. خود به خود معنی میشه. شما یک نفر همه قبل بگوین که تو برای اینمی حالتی که تو داری، برای اینی حالتی که تو داری که نماز نمیخونی و بازم میگه که ما به خدا نزدیک میشم، بازم خدا مسلمان میگه. تو یک بار حدیث پیغمبر را مطالعه کردی که چی برد گفته؟ برد گفته که کسی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز است. من ترک الصلاه فقط کفر. چی جواب داری برزی؟ یه حدیث پیغمبر خدا است. بنا الفرق بین المسلم و الكافر ترک الصلاه. خیلی چرا نمیخوانی؟ اولین چیز، اول ما یحاسب به العبد الصلاه. اول چیزی که محاسبه میشود یک انسان به او چیز نماز است. بعد فواید نماز باش بگو. خود با خود نماز میخواند. و کذالک همچنین انزلنا الیک الکتاب. طوری که نازل کرده بودیم کتابهای گذشته را و کذالک همچنین نازل کردیم برای تو الکتاب قرآن کریم را. فالذین آتیناهم الکتاب، پس آنان را که دادیم ایشان را کتاب، یؤمنون به، خامخا به این کتاب ایمان میارن. یؤمنون به، آنانی که ما برش کتاب دادیم و در کتاب چی نمی کنن؟ تحریف نکرده باشن. خامقا یؤمنون بهی، به این کتاب ایمان میارن. و من هاولائی من یؤمنو بهی. و از امی اهل کتاب، از امی اهل کتاب در دو تعبیر میکنیم. یکی فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، از امی اهل کتاب آنانی هستن که قبل از تحریف و قبل از اینکه پیامبر مبعوث شود به قرآن کریم و به رسالت ایمان داشتن. و من هاولای و از امی اهل کتاب من یؤمنو به، کسایتن که به ایمان دارن. تعبیر دومی که فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، آنانی که ما کتاب برش دادیم قبل از اینکه را تحریف بکند بنان خامخا با قرآن کریم ایمان دارن. و من هاولای من یؤمنو به، و اما زمی عرب هایی که کتاب برش داده نشده ولی کتاب در مکان و در زمان و در مملکتشان نازل شده، بنان خامخای ایمان میارن به این. و ما یجحد بی آیاتنا الا الکافرون، و انکار نمی کنند با آیات ما الا الکافرون مگر منکران و ناسپاسان. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، و تو نبودی ای پیغمبر تتلو من قبله که میخوانی پیش از نزول قرآن کریم من کتاب، کدام کتابی را. تو از اون مردم نبودی که پیش از نزول قرآن کریم کدام کتاب را میخوندی. و لا تخطوه بیمینک، و نمی نوشتی هیچ کتاب را به دست خود. اگر میخوندی و چیزی را نوشته میکردی اذن لرتاب المبتلون، در این صورت باید شک میکردن این بدکشان. این بدکشان در این وقت شک میکردن، ولی وقتی که تو در یک روز به یک استاد زانو نزدی، یک ورق دست را نخوندی، یک وقت هم قلم را در دست نگرفتی، باز اتو یک کتابی آوردی با ای عظمت و با ای پیام بزرگش، در این صورت باز هم این مردم باید شک بکنن؟ بل هو آیات بینات، بلکه ای کتاب و ای آیات، بلکه ای کتاب آیات بینات، دلائل بسیار روشن است. فی صدور الذین اوتوا العلم، محفوظ است در سینه های آنانی که داده شده ایشان را علم. بل هو آیات بینات، بلکه آیات های واضحی است. فی صدور الذین اوتوا العلم، محفوظ در سینه های آنانی که داده شده ایشان را علم. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و انکار نمیکنه با آیات ما الا الظالمون مگر ستمگران. ستمگران سری آیات انکار میکنند که موقعیت خود را در نظام گیتی نمیشناسد. و قالوا گفتند لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا نازل نمی شود به محمد صلی الله علیه و سلم آیات من ربی، معجزاتی که واضح بوده باشه ما او را ببینیم من ربی از طرف پروردگارش. در رابطه به پیام دلیل گفته نتانستم که این پیام اینی غلطی دارد و اینی جایش صحت نیست، این قانون اینی جایش خرابی دارد. بنان به خاطر اغفال خود چی میگن؟ چرا نازل نمیشد به محمد آیات من رب، آیات و معجزات از طرف پروردگارش؟ او معجزاتش چی بوده؟ الا باید کوه صفا طلا شود، ای کوههای مکه باید دور شود، ای ریگستان ها کلش به زراعت تبدیل شود. اینی رقم پیام ها را میخواستن. یا یک آتش از آسمان باید پایین شود. قل بگو انما الآیات عند الله، جز نیست که معجزات امش از آن الله جل جلاله است. او در اختیار ما نیست که ما این کار را بکنیم. و انما انا نذیر مبین، جز نیست که من ترساننده آشکارا هستم. این پیام واضح درش بود که این ارسال معجزات، این تغییرات در نظام، این از الله هست، این قدرت شما نیست. ما فقط ترساننده آشکارا هستم که هر کسی که به این پیام الهی ایمان نداشته باشد و این را در زندگیش تطبیق نکند، الله جل جلاله او را با مشکلات روبرو میکند. اولم یکفهم، آیا کفایت نکرد ایشان را؟ انا انزلنا علیک الکتاب، که هر آن ما نازل کردیم بر بالای تو کتاب را، یتلا علیهم، که خوانده میشود برشان. این قرآن کفایتش نمیکنه به حیث معجزه. ان فی ذلک لرحمه، یقینا در این مقدمه که ذکر شد که لرحمه بخشایش است، و ذکر للمؤمنین، و پند است برای مؤمنان. ان فی ذلک، تنها در این قرآن کریم لرحمتن، رحمت هم است، یعنی تغییر است در اخلاقتان، تغییر آمد در روشتان، تغییر آمد در روش‌های ناپسندتان، تغییر آمد. امیر نمیگی دیروز دختر تا زنده به گور میکنی، امروز او را با خوش میشی با او، با چقدر محبت زندگی میکنی. تو خواهم دیروز اما انسان بودی، آره چرا خطری خوبی؟ دیروز اگه انسان در رای تیر میشد که میگرفتی شمالش و آبرو و عزتش تلف میکردی، ولی امروز حاکمیت الله را پذیرفتی، جنایت نمیکنی. آیا تغییر نمیپذیری؟ دیروز جهاد جنایت در باب فحاشی و بی اخلاقی وجود داشت، ولی امروز اونیست. آیا این تغییر ناپسند فکر میکنی؟ لرحمتن و ذکر لقوم یؤمنون، و پندیست برای قومی که ایمان داشته باشد به ای آیات. قل بگو ای پیغمبر، کفا بالله بینی و بینکم شهیدن، با کفایت میکنه، کافیست در میان ما و در میان شما الله جل جلاله به حیث گواه. تنها الله به ما شما کفایت میکنه که او گواه بوده باشد، زیرا الله که گواه شد در میان ما و شما به ای که ما راست میگم و یا شما راست میگین، شما غلطی میکنین یا ما میکنم. یعلم الله میداند ما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. والذین آمنوا بالباطل، و آنانی که ایمان آوردن بالباطل، به چیز بی خاصیت، آنانی که ایمان آوردن بالباطل، چیزی که محو شده نیست، الباطل چیزی که پذیرفته نمی شود، و کفروا بالله، و انکار کردن به الله جل جلاله، اولئک هم الخاسرون، آن جماعه توانیان هستند. توانی مردم کی هستند که ایمان به چیزی بی خاصیت بیاره، به چیزی بیاره که مقبول نیست، به چیزی بیاره که محو می شود، و انکار به الله جل جلاله بکند. و یستعجلونک، و با عجله می طلبند از تو ای پیغمبر، بالعذاب، عذاب را. زود چی میگه که دلیل که سرش گم شد با چی میگه؟ برو عذابت نازل بکن. حالا که برای اگر انسانی بود که در مقابل دلیل باید دلیل میگو، ارزش های دین را نادیده گرفتن، در مقابل بر آمدن که عذاب را نازل بکن. ولو لأجل مسمن، و اگر نمی بود وقت تعیین شده و مقرر، لجاءهم العذاب، خامخا به این استعجالشان الله جل جلاله نار را میگرفت. ولا ياتينهم بغته، وخامخ مياير بهشان عذاب بغته ناگهان، و هم لا يشعرون، در حالی که ایشان هیچ نفهمند، در اینجا مياير براشان عذاب در حالی که هیچ نفهمند فهمید. مراد اینجا عذاب چی است؟ این مرد لسو ایشان میاد، شمشیر مسلمان در گردنش باز ناگهان حواله میشد. به این فکر بودن که ابو جهل که ما میریم در بدر چی میکنیم؟ شراب میخوریم، زنا را میرقصانیم، دی فکر بود. ولی شمشیر مسلمان در فرقش خورد، ناگهان سرش خورد که فکرش هم نبود. استعجلونک بالعذاب، بعجله میخواین از تو ای پیغمبر عذاب را، و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، و یقینا دوزخ در برگیرنده از کافران را. یوم یغشاهم العذاب، روزی که بپیچاند ایشان را عذاب، من فوقهم از بالایشان، و من تحت ارجلهم، و زیر پایشان، و یقول، و بگوید الله جل جلاله برشان، ذوق ما کنتم تعملون، بچشید آنچه که عمل کرده. در مقابل اعمالتان بچشید جزایتان را. ولی برای یک مؤمن چون سوره در حالت خلاصی هستن بنان صفات یک مؤمن را ذکر میکند. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون. تعدادی از مردم بودند که شکنجه میشد و یا به اساس فکر توطئه های دشمنان الله همیشه قتل میدیدند. و الله یه حکم برش میگن که بندگان من که ایمان آورده این ارضی واسعه، یقینا زمین بسیار فراخ و وسیع است، فایای فاعبدونی، بس خاص خاص مرا عبادت بکنی. فایای منصوب است به فعل مضمر که تفسیرش میکنه شرطی که واقع شده بعدا، وفا جزای شرط محذوف است. ان لم تستطيعون تعبدونني، اگر شما نتوانید که مرا عبادت بکنید، فی الارض التي كنتم فيها، در اون زمینی که شما زندگی میکنید، فاعبدوني في ارض غيرها، پس عبادت بکنید در زمین دیگری، در زمین دیگر بر مرا عبادت بکنید. و تقدیم مفعول دلیل بر تأکید میکند. فعبدونی ایایه باید میبود، فایایه فعبدون تأکید را افاده میکند، خاص خاص مرا عبادت بکنید، اگرچه منجر به این شود که شما از زمینتان بیرون شوید، از خانتان بیرون شوید. امام مجاهد رحمه الله میفرماید که آیت در ضعفای مکه نازل شده. بنا ان ارض واسعه، زمین وسیع، فتهاجروا فیها، در او هجرت بکنید. سعید بن جبیر رضی الله عنه میفرماید که اذا عمل فی ارض المعاصی، وقتی که در یک زمین کارهای گناه صورت بگیرد، در این صورت ان ارض واسعه، زمین بزرگ است، فتهاجروا فیها فایای فاعبدون، با او زمین پاک برو هجرت بکن و در او جمر عبادت بکن. کل نفس ذائقه الموت، بنان هر انسان باید بکشه که تنها الله را عبادت بکند، ولو که با خروج از خانش هم تمام شود. زیرا این دنیایی که ما زندگی میکنیم یک ساتوری وارجایی است، یک چند روزی هستیم، باز از او میریم، همیشه در اینجا نمیباشیم. بنان روزی میرسد که ما این دنیا را ترک میکنیم. چرا؟ کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. ثم الینا ترجعون، باز به سوی ما بازگشت است. ثم الینا ترجعون، باز به سوی ما بازگشت است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته ای کردند، لنبوئنهم من الجنه، خامخا جای دهم ایشان را از جنت، و محلی که غرفا، قصر بلندی باشد، محلهای بلندی، تجری من تحتها الانهار، میرود زیر آن جویها، خالدین فیها، همیشه باشند در آن، نعم اجر العاملین، چقدر نیکوست مزد عمل کنندگان، نعم اجر العاملین، چقدر نیکوست مزد عمل کنندگان. کی از عمل که میکنند؟ الذین صبروا، آنانی که صبر میکنند به بلا، و علی ربهم یتوکلون، و در راه پیشرفت دینشان تنها به پروردگارشان اعتماد میکنند. و که ای من دابت لا تحمل رزقها، علی جواب برای یک سوال مقدر میدهد که یک تعداد میگفتند که ما چطور هجرت بکنیم با جایی که نه خانه ما در اوجا است، نه ما زمین در اوجا داریم، نه کدام دکان داریم، در یک جای بریم خچی بخوریم، خاک بخوریم؟ اما در یک سوال که تکستر همیشه الله جل جلو میگه که ببین چقدر نیکوست از اجر و مزد عمل کنندگان. کی هستن؟ الذین صبروا، آنانی که با حفظ دینشان صبر کردن، اجازه نکردن که کمک مشکل دید آنچه که از دست دارن دینشان بود، اولین چیزی که او را فروختن دین باشد. الذین صبروا، آنانی که صبر کردن به حفظ دینشان، و علی ربهم یتوکلون، و به خاطر الله جل جلاله که دین را حفظ بکنه و گسترشش بخشد بکند، و علی ربهم یتوکلون، به پروردگارشان اعتماد کردن. بنان آنچه که تو از مشکلات گرفتی، و که ای من دابت، و چقدر جنبنده، لا تحمل رزقها، که بر نمیدار روزی خود را. تو در دنیا یک بار فکر کردی یا نکردی چقدر مخلوقی است که روزی خود را برای یک دقیقه پسانترش فکر نمی کند؟ فقط محدود انسان و مرشه و چند چیز دیگری است که در فکر آیندهش انست و شش ماه، چهار ماه، سه ماه جمع میکند. غیر از این چند طایفه محدود و که ای من دابتین چقدر جنبنده ها لا تحملو رزقه ها که بر نمیدارد روزی خود را، ایکت خود نمیبره، انتقالش نمیکند. خب از صبحش الله برش روزی میدهد، اینا از گرسنگی نمیمارد. الله یرزقها، الله جل جلو اونا را رزق میدهد. و ایاکم، امو الله شما را رزق میدهد. دیگه جواب ختم، جواب دیگه داده شد. الله به اونا هم رزق میده که نه دکان مشخص دارد، نه زمین مشخص دارد، نه پاچای دارد، نه کلام سرپرستی دارد. الله به او رزق میدهد. و ایاکم، شما را هم الله رزق میدهد. وقتی که تو خلیفه خدا هستی، تو را چطور فراموش بکنم؟ حالا که یک چیزی که بسیار کوچکش پیشی تو، الله به او رزق میدهد. دیمی زمستانی که ما شما قرار داریم و کل زمین توسط برق بند شده، شما میفهمید که همون حیواناتی که در همون جاهای سرد قرار دارن کی برش رزق میدهد و چطور زنده میماند؟ الله همونجا برش رزق میرسد. الله برش میرسد. و هو السمیع، اون یک شنواست. امی تکت دل تو را مشنود که تو گشنه شدی، امی الله خبر دارد. و هو السمیع العلیم، داناست که در هر گوشهی بوده باشی. بنان مسئله رزق تعلیم نزکتنا که نان چطور می شود. پرسان بکنی از مسلمان ها مجاهدینی که در پاکستان هر کدام ما هجرت میکرده، کدام یکی به این فکر بود که کجا میرم، در کدام خانه میرم و چی میخورم؟ الله جل جلو شاید از که فکر کردی کسی نبود. و از هر کدامش پرسان بکنی که خداوند مطال بر خانه داد، الله بر رزق داد و الله جل جلو تو را به گشنگی نمید. خدا انت یک ذاتی هست. اتو فکر نکنین که نان الله که پیدایت کرد، امی عوام مایدان بسیار گپ خوبی دارد. میگه امی خدا که زبان پیدا کرد، نانش هم پیدا میکنه. راست میگه، الله رزق میده. و فکر ازی نشوین که دین به خاطر ازی ترک بکنین که نان پیدا نمیشه. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. ولی دلائل قدرت عظمت خود را بیان میکنه که ولئن سألتم، اگر بپرسی از ایشان، من خلق السماوات والارض، کی آفرید آسمان ها و زمین را، و سخر الشمس و القمر، و کی رام گردانید آفتاب و مهتاب را که قد دقیق حرکت میکند، لیقولن الله، زود میگه که الله. پس امو الله یرزقکم، امو الله رزقت میدهد. فانا یؤفکون، پس چرا گردانیده میشوند از راه حق؟ باش را به غیر الله میرود. الله یبسط الرزق، الله میگو شاید رزق لمن یشاء، با کسی که بخواد، من عبادی، از بندگانش، زیر زرکتش امخ هست. و یقدر له، و الله جل جلو برای قید میکند برای کسی که بخواد، زیر امخ زرکتش هست. الله این رزق که میده، الله خوب ما را مشناسد. یک تعداد را الله رزق زیاد میده، زیرا اگر به او کم شود گمراه میشود. یک تعداد الله کم میده، اگر به او زیادش میکنی گمراه میشود. بنان حالات خود را ما را خود ما نمیفهمیم، الله خوبتر می فهمد. با آنچه که الله به ما داده به او راضی شود، به او راضی شود. ان الله بكل شيء عليم، یقین الله جل جلاله به هر چیز عالم است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث که امام ترمذی و ابن ماجه حضرت عبدالله ابن مسعود روایت کرده، می فرماید که لیس من شيء يقربكم من الجنه ويبعدكم من عن النار الا وقد امرتكم به. اتو یک چیزی که شما را به جنت نزدیک بکنه، از آتش دوزخ شما را دور بکند، نیست مگری که ما شما را به آن امر کردیم. و لیس من شیء یقربكم من النار و یباعدكم من الجنه الا قد نهیتكم عنه. اتو یک چیزی که شما را به دوزخ نزدیک بکنه و از جنت دورتان بکنه، اتو چیزی نیست مگری که شما را از او باز داشتیم. الا و این روح القدس نفس فی روحی، جبرائیل دمی نفس ما دمید، ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها. ایچ نفس نمی مرد تا که رزقش در دنیا پورا نکرده باشد و میاد خود را، زمان خود را پورا نکند. بناهم الا فتق الله، آگاه باشی از الله، بترسید و اجملو فی طلب، و طلب رزقتان دقیق تر و نیکتر را برگزینید. و اجمیلو که طلب، در طلب رزقت جای خوب را تعیین کن. ببین رزق و الله بر فرمای را داده، ولی چیزی بس که یک دکان دیگر را جور بکنی که میری میری فلم فروشی را جور میکنی، ولی کارا چرا میکنی؟ و عرض میرو پید طلب بزور نان پاکت حرام میکنی، بزور شخصیت تا کوچک میکنی. شما هم تو بارو دارید در مردم بچه چی کار میکن ناجی صاحب؟ ولی یک دکان ویدیو فروشی دارم، صحیح نه فلم فروشی دارم. امیره که میگو خجالت میکشی و عرض میرو پید طلب ای بی پیسی در یک جای دیگری مصرف بکن، یک دکان دیگر را جور بکن، این کار را بکن. یا یک نفر را بگی که او برادر گلم مسلمان است، الحمدلله پیسه هم داری، بنان یه افلان متصلی چیزا را دیگر نمانده تلویزیونت، ولی سر چی کنیم دیگر؟ فا اقتصاد است، از این طرف باید قوی شود. استغفر الله، این طرف قویش نکن، بزار بر خود دوسیه جور میکنی. و اجملو فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء الرزق، امی کمبود رزق، سستی رزق شما را وادار نکند. ان تطلبو که شما طلب بکنه رزق به معاصی الله و گناه الله جل جلاله، رزق در گناه و نافرمانی الله جل جلاله بخونی. فانه لا یدرک، این استبطاء الرزق ان تطلبو به معاصی الله وادار نکند شما را کمبود و سستی و یکان بار آزاد شدن، یکان بار کمبود و قبض و بسط رزقتان، این که طلب بکنه رزق را به معاصی الله و گناه الله جل جلاله، این کار نکنید. و این لا یدرک، یقینا رزق به دست آورده نمی شود. و این لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، آنچه که پیش الله جل جلاله است او به دست نمی آید مگر بچی به طاعت الله. تو فرمان الله را بپذیر، حکم الله را بپذیر، خداوند لایزال بر تو چی میکنن؟ بر تو رزق زیاد میکنن. الله غیور است. بنان یک حدیث دیگه هم داریم که پیغمبر ما علیه السلام میگه که الله بر زمین گفت که یا عبدو اخدمی من خدمنی، ای زمین خدمت او کسی را بود که خدمت ما را میکنن. شما در دین برای الله کل چیز برای شما میداد و این نظام برای شما آفریدن. بنان ارگا مشکل پیدا کردین یک بار سر خود ملتفت شوید در کجا غلطی دارین، در کجا خرابی دارین و کدام حکم الله را زیر پای کردین، با کدام جای شما ملتفت نشدین برای اصلاح خودتان. از این خاطر خداوند متعال برای شما یک ضربه میدهد. بنان در این فکر بکنین، نه که به معصیت الله رزق را بخواهید. الله یبسط الرزق لمن یشاء، الله میگشاید رزق را برای کسی که بخواهد من عبادت بندگانش و یقدر له و تن میسازد برای او. ان الله بكل شيء عليم، يقين الله بهر شيء عالم. ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء واگر بپرسی کی نازل میکنه از آسمان آب را، فاحيا به الارض بعد موتها، ماء آب را فاحيا به الارض، به الارض که زنده میکنه به آن زمین را، من بعد موتها بعد از مردن آن، لا يقولن الله، خامخا میگن کی کار الله میکنه. قل الحمد لله، پس بگو همه ستایش های نیک از آن الله است، بل اکثرهم لا یعقلون، بل اکثرشان نمی فهمند، اکثر مردم نمی فهمند. وقتی که خدا زمین را احیا می کند و این میوه ها را ایجاد می کند، رزق برای تو پیدا می کند، پس در مخالفت یاد الله چرا رزق را طلب می کنی؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، نیست این زندگی دنیا الا لهو مگر یک سرگرمی و لعب و ساتری. ببین یک سرگرمی است، اتو فکر نکو، یک بازیچه بیش نیست. نباید سرزی خود را مصروف بکنی و همیشه از چیزای مهم و کاری خود را بدور بکنی. و این دار الاخره و یقینا سرای آخرت، لهی الحیوان، آن زندگانی پورا و جاوید. و این دار الاخره و یقینا سرای آخرت، لهی الحیوان، لهی الحیوان، ای از زندگانی امیشه و پوره. حیوان به معنی دی که زندگی جاویدی که نمیرد، ختم نمیشود و هر چیزی که غیر از آخرت باشد به مرور زمان از بین میره مطابق به معمرش. لو کانو یعلمون، ای کاش میدانستند، لو کانو یعلمون، اگر بدانند، اگر ای را بدانند که زندگی ما در دار دنیا لهو و لعب بیش نیست و آنچه که سرای آخرت است او همیشه و جاوید است، این کار اگر بکن مخالفت دین را نخواهند کرد. حالی دلائت الله جل جلاله پیشکش میکنه که به خاطر که عظمت الله را انسان درک بکنه تا که ایمانش به آخرت و به زندگی جاوید قائم شود، باید در دلائلی که در کائنات نهفته است از تسلط الله، از قدرت الله او را یک یک باید بگیرد. فاذا رکبوا فی الفلک، چون سوار شوند در کشتی، دعوا الله مخلصین له الدین، بخواند الله جل جلاله را، خالص کننده باشند به او عبادت را، در اوجه باز الله را به یگانگی عبادت میکند. فلما نجاهم، و چون نجاتشان بتم الی البر به طرف خشکه، اذا هم یشرکون، ناگهان باز با الله شرک مقرر میکنند، باز با الله شریک را مقرر میکنند. در وقتی که در داخل کشتی سوار شوند، باز جا با الله چی میکنه؟ التجا میکند. انگامی که با خشکه پایین شد بازش کردید، باور بکن بایی ما در زندگی خود رو برو شده. یک وقت ما یک جای سفر داشتیم، می رفتیم در پیشروی تره یک ابر آمد. ابر آمد این تره یک دفعه دور خود بسیار زیاد، تقریبا یک 30 درجه شاید دور خورده باشد، و کلگی ور خطا شد. ایتو لا اله الا الله شروع شد که کلگی لا اله الا می گفت، کلگی خدا خدا می گفت. در پهلوی ما یک دو کسای دیگه هم بودند، اونا هم سخت ترسیده، در رنگایشان پک پریده بود و همه تو دیگه سبحان الله و الحمدلله گفته رفتم دیگه. خب پایین شدیم دیگه، دیدم که نماز خواندن همین کسایی که اوجا لا اله الا الله میگفت پایین کشن، وقت نماز شد ولکه نماز خوانده باشد. یعنی این تو مردمی هستن بنان الله جل جلاله به ما میده که او مردم در این جایی که شما زندگی میکنین، اردا این زندگی برتان تکرار و درس است، بارها با الله تعهد میکنین و بعد از اینکه نجاتتان میدهد باز شرک با الله میاره، باز با الله را فراموش میکنید. لیکفرو بما آتیناهم، تا ناسپاسی بکنن با آنچه که ما دادیم ایشان را، ولی تمتعو، و فایده بگیرید، فسوف یعلمون، زود خواهید دانست. فایده بگیرید، از چی که میکنی عبادت نمیکنی، با الله کس دیگر را شریک میکنی، کفر میکنی، معاصی میکنی، فسوف یعلمون، زود است که بدانند. این تهدید است، توبیخ میکنند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیا ندیدن که هران ما گردانیدیم حرما آمنا، حرم با امن را؟ آیا امید دلیل که فاتش امن می کند که ما سرزمین حرم را جای محترم قرار دادیم که در اوجا برو ایمانت قوی شود، در اوجا تو باید بوده باشی، بدین دیگه هم باید گرایش داشته باشی. و یتخطف الناس من حولهم، و رو بوده می شوند مردم من حولهم، دور و پیش ایشان را گرداگرد، در دیگه جا ناامنی. در اوجا الله امن می دهد، ام از نظر عبادت، ام از نظر رزق، و ام از نظر زندگی. افا بالباطل یؤمنون، به چیزهای محو شدنی و بیخاصیت یقین دارن، و به نعمت الله یکفرون، و به نعمتهای الله جل جلاله ناسپاسی میکنن و انکار میکنن. نعمتهای الله را ناسپاسی و انکار میکنن و به چیزهای باطل و بیمعنا یقین دارن. یعنی در زندگی شما فکر بکنید، اگر مسلمان ها را بگویی که این کار حق است، در اینجا پول مصرف بکن، نتیجه مثبت میگیری، دی سست میشود. در جایی که ناحق بوده باشد وقتی پول بیشتر مصرف میکنن، آیا نعمت الله را انکار میکنی که پول برد داده، این زندگی را برد داده، این عمر را برد داده؟ و من ازلم و کی ستمگارتر میمن از آن کسی که افترا بر بس علی الله با الله جل جلاله و کذبن دروغ را، او کذب بالحق لما جاءه، یا تکذیب کرد به روز حق، یا تکذیب کرد شریعت الهی را لما جاءه چون آمد پیش، یا ای که تکذیب کرد به قرآن کریم لما جاءه چون پیشکش شد برش. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا نیست جهنم دوزخ جای کافران را؟ جواب خود کریم است، یقینا است، زیرا اقا نعمتها را نادیده میگیرد. بنابراین جایگاه انسان ناسپاس و دوزخ است، زیرا ای کل نعمت ها که برش داده شد و ای را درست استفاده نکرد. آلی کسایی که درست استفاده نمی کند، یکی از اسباب و وسائلش ایسته که در این رای حق اندیشه هم نکرده، یک روز تلاش هم نکرده. هر کسی که به حق قدم بگذاره الله هدایتش هم میکنه. بنان میفرمه که والذین جاهدوا فینا، آنانی که تلاش میکنن در گسترش مفاهیم شریعت الهی، تلاش میکنن در نزدیک شدن خودشان به الله جل جلاله، تلاش میکنن در اینکه زندگی خود را با دین الله برابر بکنند، لنهدینهم سبلنا، البته خامخا هدایت کنیم ایشان را سبولنا براهای خود. شما ببینین که الله جل جلاله اتقم مشفق و مهربان است بر بندگانش. هر کسی که تلاش میکند ما به خاطر رسیدن او به حق هدایتشان میکنیم سبولنا براهای ما. سبیل نگر یک را که ترش زیق شود، سبولنا راها، یعنی به حق الله جل جلاله راهای متعدد را برات میدهد. و ایره هم میگن که برای هر انسان خیش الله جل جلاله یک راه مشخص خودش است. هر انسان به الله راه خود را دارد. جهاد را به معنی تلاش و سعی بگیریم، زیرا سوره مکی است. جهاد به معنی قتال در اینجا نیست. هر کسی که تلاش میکنه در گسترش مفاهیم شریعت الهی و آراسته شدن خودش به دین الله، خداوند متعال هم لنهدینهم، لن برای تاکید و قسم، والله لنهدینهم سبولنا، قسم است که برش نشان میدیم راهی تقرب خود را برش نشان میدیم. فضیل ابن عیاض رضی الله عنه میفرماید هر که سعی کرد به اخلاص برای طلب علم، خامقا هدایت میکنیم او را به عمل کردن به آن. کسی که تلاش کنه که علم دین بگیرد، الله باز هدایتش میکنه که عمل سرش بکند. سهل ابن عبدالله رضی الله عنه میفرمه که هر که سعی کرد در طاعت من پس رهنمایی کنم او را به راههای ثواب آن. راههای ثواب برش نشان میدیم. هر کسی که بخواد که الله راضی بکنه، خداوند متعال راههای قرب برش نشان میدهد. والذین جاهدوا فینا، آنانی که تلاش میکنند در گسترش دین و عمل به شریعت و تحمل بکند مشکلات را در ایرا، لنهدینهم، خواه ما هدایتشان میکنیم براهای ما. و ان الله لمع المحسنین، یقین الله جل جلو با نیکوکاران است. یعنی هر با تو مشکل را پیدا کردی، یک با سر خود پس ببین که تو محسن است یا نیست، نیکوکار است یا نیستی. نیکوکاری در عقیده یک بار تحلیل بکن، نیکوکاری تا در مواظبت و تمسک با شریعت و سنت پیغمبر یک بار تحلیل بکن، و نیکوکاری تا در اخلاص ببین. اگر ایسی چیز با تو بود، ام عقیده درست بود، ام اخلاص درست بود، ام موافق با شریعت عمل کردی، ان الله معك، ایمان داشته که الله با توست و خداوند متعال خواه مخاطر را کامیاب میکن.